l'he penjat al Twitter amb un filtre malva que em proporciona Instagram. Porteu 8 hores davant de l'ordinador, yeah. Tinc 25 m'agrades i 10.000 amics al Facebook. Em sento a soles però no parlo amb ningú. Obsessionat amb la vida meca virtual, yeah. Ey, jo no em quedo sense internet. Tinc el mòbil, la tele, tablet, l'Apple i el PC. A casa n'hi ha deutes, però no trobes ni un llibret. Ciao, ciao, ciao. Sofà ja no tinc por i si em preguntes on està la nova generació. Sofà ja no tinc por, ja no són rockets, ara són consoles a les que fer por. Ten cuidado, con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Clic y clac, te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Yo no ves con Sergio, primer es grave al móvil. La meva portada depèn del meu estat d'ànim. No vull eixir de ma casa, sóc un caragol, yeah. Per a ser perfecte ja no necessite res. Uns retos amb Photoshop i ja estic gest. I aquest progrés em fa retrocedir. Ey, jo no em quedo sense internet. Tinc el mòbil, la tele, tablet, l'Apple i el PC. Sense internet, en ma casa n'hi ha deuteres, però no trobes ni un llibret. Ciao, ciao, ciao. Sofà ja no tinc por i si em preguntes on està la nova generació. Sofà ja no tinc por, ja no són droguets, ara són consoles a les que fer por. Ten cuidado, con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar. Yao, yao, ten cuidado. Con tanto clic y clac te estás quedando tonto. Y si el futuro es quedarse sentado y muerto, no voy a participar.